sarmış yar yar, sarmaşık gibi. Bir kökte uzamış yar yar, sarmaşık gibi. Uzamış gerdana yar yar, saçların güzel güzel, saçların güzel. Gözlerim ufukta bir ışık gibi, kara bulut gibi yar yar, kaşların güzel. Boynundaki turunç, turunç mudur, nar mıdır? Boynundaki turunç mudur, nar mıdır? Adın Huri midir yar yar, gülü zar mıdır, gülü zar mıdır? Gönlünde başkaları var mıdır? 15-16 mı yar yar, yaşların güzellere eda ile salınmaz. Her güzellere eda ile salınmaz. Huri misin melek melek, misin bilinmez, hey yar bilinmez. Emsalin dünyada yar yar, yoktur bulunmaz. Cenneti alada yar yar, eşlerin güzel. Emsalin dünyada yoktur bulunmaz. Cenneti alada yar yar, eşlerin güzel.